שלום כולם, אתם צופים בתוכנית השנייה של החללית, תוכנית שעוסקת בכל מה שמעניין בחלל. היום היא שבת, השלושה באוגוסט 2013, והיום בתוכנית אנחנו נדבר על חקר השמש, אנחנו נדבר על מטאורים, מטר המטאורים שנקרא הפרסאידים שיקרה בקרוב, שווה לראות אותו. אנחנו נדבר על לידתו של הכוכב המסיבי ביותר בשביל החלב, ועוד כמה הפתעות בהמשך. שמי אוהב לנצמן, אני כותב את הבלוג מסה קריטית, איתי בצוות דוקטור קרן לנצמן, שהיא הרופאה של החללית כמובן, ובנוסף כותב את הבלוג סוף העולם מבץ מהיציע. היא גם רעייתי, וגם לאחרונה קיבלה מינוי מיוחד להיות מפקדת המשלחת שיורדת לקרקע, אז לכבוד זה היא קיבלה סט של חולצות אדומות. בנוסף, יש לנו את עופר מתוקי, שהוא קצין האסטרומטריה של החללית, הוא דוקטורנט באוניברסיטה העברית לקוסמולוגיה, ונמצאת איתנו, האורחת שלנו להיום, רונה אורן, שהיא קצינת האיתור של החללית, דוקטורנטית לחקר השמש באוניברסיטת מישיגן, ששם נמצאת גם עכשיו, אז תראו, אנחנו תוכנית בינלאומית, ואנחנו נתחיל איתך, רונה, תספרי לנו מה חדש בקטע של חקר השמש. אוקיי, אז אנחנו נדבר היום בעיקר על המשימה שנקראת איריס, או איריס, ששבועה לפני קצת יותר מחודש, והתחילה לעבוד לפני שבועיים, פחות או יותר. איריס היא למעשה טלסקופ שמשלח לחלל לצפות בקרינה האולטרסגולה של השמש ולנתח אותה, וכמובן כמו כל משימת חלל הרזולוציה שלה והטכנולוגיה שנמצאת עליה היא הרבה יותר מתקדמת מזו שלפניה. יש עוד כמה משימות שנמצאות כרגע בחלל וצפות בשמש כל הזמן, והסיבה שאנחנו עושים את זה, זה היא בגלל שאנחנו רוצים לדעת מה הסביבה של השמש מייצרת, את רוח השמש, את הקורונה של השמש, כל הסביבה של מערכת השמש שלמעשה מתמלאת על ידי האטמוספירה של השמש, והדבר הזה יכול להשפיע על אסטרונאוטים ולוויינים בחלל. אז אנחנו רוצים להבין יותר טוב מה קורה על פני השמש, כדי להבין את מה את הגורמים שמניעים את כל התופעות האלה. אז לשם כך, חללית איריס, ובה אנחנו למעשה חוקרים את האינטרפייס ריג'ן, שזה האזור שנמצא בין פני השמש, מה שאנחנו קוראים הפוטוספירה, אותו משטח צהוב שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על השמש, לבין השכבה שנקראת הקורונה של השמש, שבה אנחנו רואים את שבה הטמפרטורות מגיעות לבערך פי 100 מהטמפרטורות של פני השמש עצמה. אז השאלה שנשאלת היא למעשה מה גורם לקורונה של השמש להיות חמה יותר מהגוף שמחמם אותה, והמטרה של המשימה איריס היא להראות את זה. אז אם רגע, רונה, יש כבר חלליות ותיקות שחוקרות את השמש, יש את סוהו ו-SDO ושתי חלליות סטריאו, מה חדש בעצם? מה איריס יכולה לעשות שאי אפשר לעשות קודם? אוקיי, סוהו היא חללית פחות או יותר זקנה כבר, והיא יכולה לצפות יותר מיועדת לצפות בסביבה של השמש שרחוקה יותר, זאת אומרת בקורונה עצמה שנמצאת במרחק של אחד או שניים רדיוסים של השמש, ואיריס ממש מיועדת לחקור את אותה שכבת מעבר דקה שנמצאת בין הפוטוספירה של השמש, שזה השמש שאנחנו מכירים, לבין אותה קורונה. אז אנחנו בעצם רוצים לראות מה גורם עכשיו אנחנו רואים את איריס עצמה, מה שאתם רואים פה זה למעשה פשוט טלסקופ, ובפנים יש גם ספקטרוסקופ, והוא יכול לנתח מאוד בפירוט את הקרינה עצמה, את אורכי הגל המאוד מפורטים, ולראות את הטמפרטורות, צפיפויות ומהירויות של הפלזמה כשהיא זורמת מפני השמש אל תוך הקורונה. איפה עומד השדה המגנטי של השמש וכל העסק הזה? כלומר, אני יודע שהוא יוצא תחום, הוא יוצא לתחום, לטווח מסוים מהשמש, והוא משפיע מאוד על כל התהליכים שם, אז עד כמה הוא בולט החוצה ביחס לטווח שאנחנו מסתכלים עליו עם איריס? אנחנו פחות או יותר בתחום, הוא כבר יוצא שם, זאת אומרת, השדה של השמש הוא מאוד לא מסודר. קרן, את יכולה אולי להראות את תמונה 7, אז אנחנו נוכל לראות את הלולאות של השדה המגנטי שאופר מדבר עליהן. והלולאות האלה, ואתם רואים כדור הארץ קטן? יש לציין מאוד טובה בלשים תמונות על המסך. הרבה יותר טובה מאשר לדבר על איריס. ייי, קרן. ואתם רואים פה את כדור הארץ, הוא לא נמצא שם, רק לשם השוואה. ואתם רואים כמה לולאות האלה בעצם ענקיות. אז הלולאה הזאת בעצם חוצה כבר את ה... אזור מעבר הזה שאיריס מסתכלת עליו. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין את האזור מעבר בתור משהו פחות או יותר צמוד לפני השמש בתמונה הזאת. איריס כמובן יכולה להסתכל גם גבוה יותר, זאת אומרת, הטלסקופ הוא זז והרוקי גל האלה נמצאים גם בגבהים יותר גבוהים, אבל המטרה היא בעצם לקשר בין התנאים ממש על פני השמש, לתנאים בתוך הקורונה, ששם יש את הקפיצה העצומה בטמפרטורה, ולעקוב בעצם אחרי מעבר האנרגיה. אני בהיותי הכי פחות אסטרונומית מכל הנוכחים, אני הולכת לשאול את השאלה הכי מפגרת בעולם, אבל למה מעניין אותנו מה קורה בקורונה של השמש? אוקיי, קודם כל זה באמת מעניין, כמו שאמרתי קודם, קורונה של השמש, יש איזשהו מקור אנרגיה מסתורי שמחמם אותה, היא הרבה יותר חמה מהשמש עצמה. אז מהבחינה הזאת, כמדענים זה מעניין אותנו, אבל הקורונה של השמש היא בעצם האזור שממנו יוצאת רוח השמש, ורוח השמש כבר מאוד מעניינת אותנו, כי היא מגיעה עד לכדור הארץ, היא מגיעה למאדים, היא ממלאת את כל מערכת השמש, ולמעשה כשאת שולחת חללית לחלל, אם יש שם אסטרונאוטים, אז הרופא של החללית יהיה מאוד מודאג מזה שהם נחשפים לקרינה. והקרינה המסוכנת הזאת היא חלקה עשויה ממש מחלקיקים שמגיעים מהשמש. אז אם יש איזושהי התפרצות אנרגטית מהשמש, את תרצי לדעת איך היא תגיע ומתי לאזור שנמצאת בו חללית, ואת יודעת, בעתיד היותר רחוק, כשאנחנו נהיה יותר חכמים, אז ממש נוכל להגיד, אסטרונאוטים, כנסו חזרה, יש חקיקים משעה 3 מגיעים אליכם. אני רוצה רק לציין שזה לא רק האסטרונאוטים שמושפעים מהחלקיקים האלה, יש הרבה מאוד מדעני אקלים ומדענים שמדברים על זה ש... או לפחות יש מדעני אקלים מסוימים שמדברים על זה שהקרינה הזו משפיעה גם על האקלים בכדור הארץ, משפיעה, יש טענות שזה קשור להתחממות של כדור הארץ, זה לא דבר שהוא, זה משפיע על כדור הארץ בצורה מאוד, מאוד רצינית. זה נכון, השמש עוברת מחזור פעילות של 11 שנים, שבמהלכו גם השדה המגנטי שלה משתנה וגם הצורה של הקורונה, אבל בעיקר גם משתנה את כמות הקרינה שהשמש פולטת ובכן, כמו שאופר אומר, אנחנו מתחממים יותר ופחות מהשמש. ובנוסף, יש לנו את כל הלוויינים שנמצאים כרגע, שאנחנו פחות או יותר נהיים תלויים בהם יותר ויותר, זה ה-GPS, פלאפונים, כספומטים, אנחנו נסמכים יותר ויותר על תקשורת בחלל, ורוח השמש והתפרצויות שמש יכולות לגרום להפרעות בתקשורת הזאת, ואנחנו בתור אסטרטגיית על של החברה האנושית, אנחנו רוצים להבין את סביבת החלל, ואנחנו מבינים אותה הרבה הרבה יותר טוב, אבל עדיין ממש לא טוב מספיק בשביל להיות, לספק תחזיות כמו שמטאורולוגים נותנים לנו למזג האוויר, זאת המטרה שלנו, להיות טובים כמוהם. זאת אומרת שאם אנחנו, בעצם נדע מה קורה בקורונה בזכות המשימה הזאת, אנחנו נהיה יותר טובים בלחזות התפרצויות שמש, מה שישפיע עלינו בצורה מאוד מאוד משמעותית על החיים כאן. כן. יש, הבנתי משהו. רונה, אולי עוד שאלה אחת ממני. איך בעצם גורמים לטלסקופ שכזה להסתכל על אזור שפולט כל כך הרבה קרינה כמו הקורונה של השמש, או אפילו עוד יותר מזה, האזור המעבר הזה, ולראות רק את הספקטרום שמעניין אותנו, כלומר איך מתעלמים מכל הכמות הקרינה הענקית שנפלטת באור הנראה ובאורכי גל אחרים? פילטרים זה בעיקרון ספקטרוגרף. היתרון ב... איך שהשמש נראית באזור הזה, שהטמפרטורה עולה בצורה מאוד חדה, אז זה אומר שבכל, אם הטמפרטורה כמרחק משתנה בצורה מאוד חדה, ובכל טמפרטורה הגזים שעל השמש פולטים אורכי גל אחרים. אז מידע שיש לנו על ספקטרוסקופיה, שזה המדע שאומר איך אטומים פולטים קרינה, אז אנחנו יכולים להגיד, בטמפרטורה של 1.2 יש לנו את האורך גל הזה והזה, ואז בהתאם לזה אנחנו רואים אזור אחר, גובה אחר מעל השמש. אז רק דבר אחרון, אנחנו נסתכל על התמונה, תמונה 6, שמראה את רוח השמש והקורונה. התמונה הזאת בצד שמאל, מה שאתם רואים זה תמונה של השמש, ומסביבה גרף שמראה את המהירות של רוח השמש, כשהיא נעה בין 700 קילומטר בשעה פחות או יותר מעל הכתבים, והיא נהיית הרבה יותר איטית קרוב למישור המשווה של השמש. לעומת זאת, להשוואה, בצד ימין אתם רואים שגם הצורה של הקורונה וגם המהירויות של רוח השמש הרבה פחות מסודרות. ההבדל בין שתי התמונות האלה זה והתצפיות זה שהם נעשו בזמן מה שנקרא המינימום והמקסימום של פעילות השמש. אז אנחנו פחות או יותר מבינים, אם אנחנו יודעים איך השדה המגנטי של השמש נראה, אנחנו פחות או יותר יכולים לחזות את הצורה של רוח השמש שנהיית יותר מסודרת ויותר מבולגנת, וזה מה שאנחנו צריכים בשביל תחזיות חלל. אבל אנחנו לא מבינים למה השדה המגנטי משתנה ככה במהלך מחזור השמש. אוקיי, תודה רבה. אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו, שזה פער מטאורים הפרסאידים שהולך לקרות כאן אצלנו בכדור הארץ. בסביבות הלילה שבין ה-12 ל-13 באוגוסט, שזה ממש עוד מעט. מה שהולך לקרות זה בעצם מטאורים. מטאורים אפשר לראות כל לילה. אם הולכים למקום חשוך ומסתכלים מהשמיים, רואים מה שנקרא כוכבים נופלים, רואים פסים מהירים כאלה שחוצים את השמיים. כשנמצאים במקום חשוך, אז כל לילה אפשר לראות כאלה. ההבדל הוא שבזמן שיש מטר מטאורים, אפשר לראות כמות הרבה יותר גדולה, והדבר היפה בנוסף לזה, זה שאפשר גם לראות אותם שמגיעים פחות או יותר מאותו מקום. זה מה שנקרא רדיאנט, זה נקרא בערך דבר כזה. המטאורים מגיעים פחות או יותר... אני שמה לך את הרדיאנט רגע. תודה. מגיעים פחות או יותר מאותו מקום. מה זה בעצם מטאורים? מטאורים אלה... חלקיקי סלע מאוד מאוד קטנים, שהמקור שלהם הוא זנב של כוכב שביט שעבר בסביבה. שביט שנקרא סוויפט פאטל, שעבר לפני, אני חושב שפעם אחרונה בשנות ה-90, הפעם הבאה שהוא יעבור כאן זה עוד מעל 100 שנה, אבל חלקיקים מהזנב שלו, שזה בסך הכל רסיסי סלע וקרח שמתעופפים לחלל כשהוא קצת מתחמם מהשמש, נשארים במסלול שלו כל הזמן, כך שאם הוא עבר קרוב לכדור הארץ, אז רסיסים מהזנב שלו עדיין נמצאים בסביבה של כדור הארץ, וכשכדור הארץ חולף דרכם, תחשבו על זה כאילו שהוא חולף דרך עננה של חלקיקים וגורף לתוך האטמוספירה של, שלו את החלקיקים האלה, ואז הם נכנסים לאטמוספירה, הם נכנסים במהירות של עשרות קילומטרים בשנייה, שזו המהירות שבה דברים נעים באזור הזה בחלל, גם כדור הארץ, ולכן אנחנו רואים אותם זוהרים בזמן שהם מחממים את האטמוספירה ובזמן שהם נשרפים בעצמם. כל התהליך הזה, כל ההתפוררות שלהם קורית בגובה של עשרות קילומטרים מעלינו. זה לא משהו שסביר שיפול אלינו, למרות שמקרים מאוד בודדים כאלה קרו בהיסטוריה. לפני כמה חודש נפל דבר שלא אמור ליפול ברוסיה, היו תמונות נורא מגניבות. זה לא בדיוק מה שנקרא מטר מטאורים, זה לא מטאור סטנדרטי, זה משהו גדול יותר, משהו בגבול בין מטאור לאסטרואיד, כי מה שהיה אז היה בגודל של בערך 20 מטר, פה אנחנו מדברים על חלקיקים הרבה יותר קטנים בגודל של סנטימטרים, וכשהם, כמו שאמרתי, משאירים את הפס הזוהר הזה בשמיים. מה שיפה במטר מטאורים, זה שלא צריך שום טלסקופ או משקפת או משהו כזה, צריך בסך הכל ללכת למקום חשוך בזמן שזה קורה, שזה הולך להיות בכל הלילות שסביב ה-12-13 באוגוסט, לצאת החוצה למקום חשוך, לשכב על הגב ולהסתכל לשמיים במקום שאין בו הפרעות, שאין בו עצים או בניינים גבוהים, כך שאפשר לראות כמה שיותר שמיים, ואז אפשר באמת לראות את המטאורים האלה. השיא, לרוע מזלנו, הוא יותר קרוב ללפנות בוקר, אחרי 2 בלילה. למה זה אבל... לרוע מזלנו? 2 בבוקר, עדיין יש חושך. צריך לחזור הביתה מאוחר. לא חשוב. אלה השעות שזה קורה, אבל אפשר לראות גם קודם. ולמעשה לא חייבים לחכות ל-12 או 13 באוגוסט. כבר עכשיו יש דיווחים על זה שרואים מטאורים בודדים מהסוג הזה, כי רואים מאיזה כיוון הם מגיעים. הם נקראים ככה בגלל שהם מגיעים, הם נראים כאילו הם מגיעים מקבוצת הכוכבים פרסאוס, ולכן פרסאידים, וזה פשוט מחזה יפה לראות אותו. זה קורה כל שנה אמנם, לא תמיד באותה איכות, אבל זה מטר המטאורים היחיד בשנה שהוא גם ממוקם טוב, זה בקיץ, לפחות בחצי הכדור שלנו, נוח לראות את זה. אז זה יפה מאוד, ויש כל מיני אירועים מאורגנים גם ברחבי הארץ שאפשר להצטרף אליהם. אני רק רוצה, כאילו, לא יודע, להסב את תשומת הלב, שאמרת שהחלקיקים עצמם בגודל של כמה סנטימטרים, ונמצאים במרחק של קילומטרים, זאת אומרת שכמות האור, כמות האנרגיה שנפלטת מהם, היא עצומה. נכון. זה מן הסתם קשור למהירות שלהם, אבל... נכון. אז זה משמש גם למחקר מדעי, אבל כמובן שזה משהו שפשוט יפה לראות אותו. אז שווה לשים לב לתאריכים האלה, שאומנם הם לא יוצאים בסוף שבוע הפעם, אבל שווה לצאת החוצה ולנסות לתפוס אחד או שניים לפחות, כי זה פשוט דבר יפה. ואם יש קצת מזל, אז רואים גם מטאורים שהם לא סתם לבנים, אלא בצבע מיוחד. לפעמים רואים אותם אדמדמים או ירוקים, זה תלוי בהרכב שלהם. ולפעמים אם יש באמת מזל, אז רואים מטאורים שמתפוצצים ורואים כל מיני כדורי אש ומופעים קצת יותר יפים מזה. אז יש למה לחכות, ושווה להקדיש את המאמץ הזה ולצאת החוצה בלילה לכבוד העניין הזה. אני רוצה לציין שיש לי בעיה במחשב. זה לא קשור לפרסאידים. אני מתנצלת בפני כל הצופים, אם פתאום אנחנו נעוף, זה בכללי. כן. אנחנו כן. לא נעוף בזכות זה. אז טוב, אז... אם אנחנו דיברנו... האם יש אירועים שספציפית אתה יכול לציין שבהם... יש, אנחנו נוסיף אירועים ספציפיים בקישורים בעמוד יוטיוב אחרי שנסיים את התוכנית. אני רק רוצה להגיד שבאמת כמו מה שיואב אמר, אפשר לראות את זה ממש מכל מקום. אני חושבת שאת הפרסאידים הראשונים יואב לקח אותי לראות פה בכפר סבא. זה היה מאוד רומנטי עם הבניינים בבנייה ואבא ואימא שלו שהיו לידינו. אני חושב שזה היה קצת יותר אכזרי, זה היה ליאונידים שקוראים בנובמבר והיה קר. לא, היה את ה... יש איזה מטר מטאורים ב... לא, בליאונידים אתה לקחת אותי למכתש רמון. היה קר. בלי להזהיר, חזרתי עם כפיות קר. ואפילו יש לציין שכבר היינו נשואים, אז לא הייתי צריכה לעשות את זה כדי שתתעניין בי. אוקיי. ונעבור לנושא הבא. כל צופנו עכשיו מודים לכם על השיתוף. נכון. למה לנו? זה לא היה הדדי פה הסיפור. טוב, לא חשוב. אופר, אני עובר אליך עכשיו. כן. ולמשהו שקראנו השבוע על לידתו של הכוכב המסריבי ביותר בגלקסיה. בערך. כן. כמובן שהכותרת בדרך כלל, כמו בדרך כלל בעיתונות המדעית, היא קצת יותר מפוצצת ממה שבאמת באמת אנחנו יודעים. כלומר, זה עדיין משהו מאוד מרשים, אבל זה לא שאנחנו יודעים בוודאות שהולך להיוולד שם הכוכב הכי מסיבי בגלקסיה. מה שבעצם רואים זה עננת גז מאוד גדולה, מה שנקרא פרוטוסטלר קלאוד, כלומר ענן טרום כוכבי, שזה ענן שבו יש כבר גוש מאוד מסיבי במרכז הענן, והגז מתחיל כבר להימשך למרכז. והענן הזה מעריכים את את המסה שלו בערך בין 5,000 ל-6,000 פעמים מסות השמש. ובמרכזו יש אזור מאוד מאוד דחוס שמוערך בערך במסה של 550 מסות שמש. עכשיו, זה לא אומר שהולך להיוולד שם כוכב במסה של 550 מסות שמש, אבל לפי המודלים, לפי כל ההשערות, הולך להיוולד שם כוכב שהוא לפחות במסה של 100 מסות שמש, שזה מסה עצומה ביחס לכוכבים. כלומר, המסה הממוצעת של כוכבים היא בערך מסת שמש, קצת יותר, קצת פחות. 100 מסות שמש זה מאוד מסיבי, ומה שעוד יותר מעניין בזה זה שזה גם מסה של, כלומר, כוכב במסה כזו חי מעט מאוד זמן, וגם התקופה שלוקח לו להיווצר היא מאוד קצרה, ככה שזה שאנחנו יכולים לראות ענן כזה במצב היווצרות שכזה, זה חתיכת מזל מבחינתנו, שהוא גם מספיק קרוב כדי שנוכל לראות אותו בפרוטרוט, ובאמת רואים שם, לא מצאתי תמונות ששייכות לזה, אבל לפי מה שהחוקרים אומרים, רואים את האזור המסיבי מאוד באמצע, ורואים שרוכים של גז שנופלים לאמצע משאר הענן. אוקיי, אז... רגע, סליחה, לפני שאנשים שמבינים באסטרונומיה ישאלו שאלות, שרוכים של גז שנופלים מהענן? שרוכים, זה לא באמת שרוכים, זה פשוט אזורים יותר צפופים, ככה שכשמסתכלים עליהם הם נראים כמו מבנים חד-ממדיים, שאפשר לתרגם אותם לשרוכים. באנגלית זה נקרא פילמנטס. פילמנטים, יש כאלה בתא, זה אני מבינה, פילמנטים. ויש כאלה בהרבה דברים. למעשה יש כאלה גם בגלקסיות, ואחד הדברים שבאמת הגניבו אותי זה שהתמונות, חלק מהתמונות שמצאתי באמת מזכירות מאוד תמונות של היווצרות גלקסיות. אם אני אשים ברגע את ה... כן, עכשיו נעלם לי כמובן, הנה, כן. אם נסתכל רגע על התמונה הזאת, זו תמונה ש... מאיזשהו artist conception של היווצרות כוכב בתוך הענן, כשמסביבו יש אזורים, אפשר לראות את הפילמנטים האלה שבספירלה כלפי פנימה, ויש אזורים קצת יותר צפופים, שאולי יהפכו להיות כוכבי לכת. תמונה כזאת היא מאוד מאוד דומה לתמונה של מה שאיך היום נראית בסימולציות היווצרות גלקסיה. כלומר, גם בגלקסיות דיסקה, שמסתכלים עליהן בסימולציות, זה נראה מאוד דומה, יש דיסקה שנשברת לרסיסים ועם הספירלה הזאת, זה מאוד מעניין, יש כמובן הרבה מאוד שוני גם בשני דברים, בסקלות כמובן ובמסות, אבל יש גם הרבה מאוד דמיון, וזה מאוד מעניין, העובדה הזאת שיש דמיון בין דברים שהם כל כך שונים בגודל. אוקיי. יואב, לא שומעים אותך. חזרתי מארץ המיוט. מארץ המיוט. אני רוצה להתנצל בפני הצופים ביוטיוב, יש לי בעיה במחשב, ולכן לא העברתי את השאלות שלכם בזמן ששאלתם, אז תכף נשים את כל השאלות בצורה מרוכזת. את רוצה עכשיו? או שזה ייקח זמן התארגנות? טוב, אז אני אעבור, אני אעשה את הנושא הבא ואחר כך... ואז נעביר את כל השאלות, בסדר? כי אני רוצה לעבור עליהם ולראות מי שאל מה. בסדר. אז Curiosity חוגגת שנה על מאדים בעוד כמה ימים. אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני זוכר טוב מאוד איפה אני הייתי בזמן של הנחיתה המפורסמת של Curiosity, שהייתה משהו יוצא דרך רגיל, היה שם את הדבר הזה, הסקאי קריין, שאפשר להנחית את Curiosity על מאדים, וזה נראה משהו מטורף להפליא, אבל עשו אותו בצורה מאוד מאוד יפה ומסודרת ובסופו של דבר מוצלחת, ובעצם הנחיתו את החללית הכי גדולה שהייתה אי פעם על מאדים, שמסוגלת גם לנסוע ממקום למקום, כך שהיא לא חייבת להישאר באתר הנחיתה שלה, שהוא פחות או יותר מתוכנן להיות שטוח כמו מגרש חנייה, ואז הוא משעמם, אלא היא יכולה ממש לנסוע לאתרים מעניינים, ולכן, וכך למצוא כל מיני דברים חשובים שהיא מחפשת. היא מצאה עדויות כבר עכשיו, למעשה תוך בערך חודשיים מהזמן שהיא הונחתה, היא מצאה סימנים שהיו, שהראו שבוודאות מאוד גדולה היו מים על מאדים, מים זורמים על מאדים, כמעט חלוקי נחל. זה לא עניין של מה בכך, וזה מצטרף לשלל העדויות האחרות שמוכיחות שבאמת היו מים על מאדים. אז בזמן שבמשך השנה האחרונה עסקו כמעט אך ורק בבדיקות ולראות שהכל עובד כמו שצריך ולנסות את כל המכשירים שלה, אז... איך עמודה כל כך? זה נכון. אז עכשיו היא כבר התחילה לנסוע אל היעד שלה, הנחית אותה בתוך מכתש ענק בקוטר של 150 קילומטר, מכתש שנקרא מכתש גייל, שבמרכז שלו מתנסה הר בגובה של 6 קילומטר כמעט. זה מאדים, כל התופעות הגיאולוגיות הן ענקיות. ועכשיו היא התחילה סוף סוף את הנסיעה לשם, ורוצים להגיע למורדות של ההר הזה, כי שם נמצאים סלעים מאוד מאוד עתיקים, ממש רואים שכבות סלע כשמצלמים אותם מרחוק, וזה מאפשר, זה יאפשר לנו לדעת בעצם את ההיסטוריה של מאדים. ההיסטוריה של מאדים נורא נורא מרתקת אותנו, כי מאדים הוא בעצם עולם שהתחיל באותם תנאים כמעט, כמו של כדור הארץ, קצת יותר רחוק מהשמש אמנם, אבל הוא עשוי מאותם חומרים, הוא התחיל בערך באותו זמן, אבל בזמן שכדור הארץ שוקק צמחייה וחיים, אז מאדים הצליח ברשלנות כלשהי לאבד את כל האטמוספירה שלו כמעט, ואת המים שלו. נחכה לקרן רגע. זהו. ולכן התנאים שם לא מאפשרים כרגע חיים, ואין שם מים זורמים על פני השטח. אז אנחנו רוצים להבין למה. אז התחילה בנסיעה מאוד מאוד מהירה שלה, של כמעט 100 מטר בשעה. זה מה שהיא עושה בערך ביום למעשה עכשיו. אבל זה לאט אבל בטוח, היא מתקדמת יותר מה שהיא התקדמה קודם, ולפני כמה שבועות היא חגיגה את הקילומטר הראשון שלה, שזה גם הישג מאוד יפה. ויש לה טוויטר, שזה יותר מה שאפשר להגיד לרוב המכוניות. יש לה טוויטר, ויש טוויטר פה, טוויטר גם לחלק מהסלעים שהיא פגשה. בסדר, זה לא בדיוק קריטריון שמראה על רצינות, אבל הסקופ שאני הולך להראות לכם, זה משהו ששוחרר לאינטרנט פחות או יותר עכשיו, זה צולם רק לפני ימים ספורים, וזו התמונה הזאת, שבה רואים את שני הירחים של מאדים, הירחים הזעירים, פובוס ודימוס, שהיא צילמה אותם מפני מאדים, זו הפעם הראשונה שאנחנו מצליחים לעשות משהו כזה באיכות כזו, וזה פשוט מדהים לראות את זה. הירחים האלה לא עולים בקוטר שלהם על 20 או 20 וקצת קילומטר, הקטן שבהם אפילו דימוס, הרבה פחות מזה, אז זה ממש ממש מרגש לראות את הדברים האלה. אז שנה על מאדים, שנה להצלחה הפנומנלית של הנחיתה על מאדים, ויהיו המון המון דברים מעניינים בקשר לזה באינטרנט, בערוצים של נאסא, ומי שעוקב אחריי, לפחות בפייסבוק, אני אשים כל מיני קישורים מעניינים שמגיעים משם. יואב? די לקידום העצמי. יואב, טוב אופר. אני סקרן, אני אגלה לתמונה של הירחים. כמה זמן בערך לוקח לירח להקיף את... או יותר נכון, מה זמן הסיבוב של מאדים סביב עצמו? כמה זמן לא... של מאדים מקיף... לא, מאדים מקיף את עצמו ב-24 שעות פלוס 37 דקות. מאוד דומה לכדור הארץ. אבל הירחים האלה פשוט מאוד מאוד קטנים. אז זה האתגר כאן. וזה מגניב שיש לנו רובוט תמונה וכוח אטומי שיורה לייזר על מאדים. זה משהו שאתה תמיד שוכח לציין. זה מה שאני תמיד זוכר לציין, רק הפעם לא. אוקיי, יש לנו כמה שאלות, ושוב אני מתנצלת בפני עוקבי היוטיוב, סליחה. שתי שאלות לרונה. איפה איריס ממוקמת, ומה המרחק שלה מהשמש? והאם, אם יש התפרצויות שמש, זה לא פוגע באיריס? אוקיי, אז נתחיל בהתנצלות, היינו צריכים להראות את תמונה מספר 1, אם תצליחי להראות אותה עכשיו. שמראה את המסלול של איריס. איריס נמצאת מאוד מאוד קרוב לכדור הארץ, היא מסתובבת מה שנקרא במסלול פולארי, היא מסתובבת, מקיפה את הכתבים של כדור הארץ, ככה שהיא תהיה חשופה לשמש כמה שיותר. היא בערך במרחק של 500 קילומטר מפני האדמה של השמש, שזה פחות או יותר פי 20 אלף קטן יותר מהמרחק בינינו לשמש. זאת אומרת, היא כאן בבית, איריס, למרות שהיא צופה על השמש, פשוט המסלול שלה מוטה ככה שהיא... לא תמונה זו. אני מצטערת, אבל אני לא מוצאת את התמונה שהתכוונת לה, ופה רואים גם את איריס וגם את השמש. כן, זאת אומרת שנקרא אילוסטרציית אמן. לא משנה. זו תמונה של כדור הארץ ומסלול. אז זה לגבי כמה שהיא קרובה, וזה גם מסביר למה היא בעצם מוגנת מהתפרצויות שמש, פחות או יותר כמו כל לוויין אחר שאנחנו... מדברים עליו בשגרה, בגלל שהיא נמצאת בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ. זה אומר שכדור הארץ מקיף אותנו, מין בועה, שבעצם כשרוח השמש פוגעת בה, אז היא פשוט מטה את כיוון הזרימה, כמו אבן בנהר פחות או יותר, אז כל מה שבפנים פחות או יותר מוגן. אם יש משהו, אם יש התפרצות מאוד אנרגטית מהשמש, אז יכולות להיווצר כל מיני הפרעות חשמליות, אבל לא משהו שבאמת מהווה סכנה. אוקיי. אוקיי, שתי שאלות על הפרסאידים. שאלה אחת על הפרסאידים. יואב, הרסיסים של השביט, האם הם עלולים לפגוע בלווינים סביב כדור הארץ? כן, בהחלט יכולים. הסבירות לזה היא מאוד מאוד נמוכה, אבל כבר היו מקרים מעולם, ומאחר וככל שהמטאורים יותר קטנים, יש יותר מהם, הרבה יותר מהם, אז בהחלט יש סכנה ללוויינים, ואל תשכחו שיש גם אנשים בחלל, יש תחנת חלל מאוישת כל הזמן שנמצאת שם, אז כשיש מטר מטאורים שצפוי להיות צפוף במיוחד, שאמור להיות בו הרבה מטאורים, עושים פעולות הגנה מסוימות, כמו להפנות את שטח החתך הקטן ביותר של הלוויינים לכיוון המטר, זאת אומרת לסובב פאנלים סולאריים, חלק מהלוויינים אפילו מחבים אותם לצורך השלב הזה, אבל זה משהו שמשתדלים לעשות את זה כמה שפחות, ובתחנת החלל האסטרונאוטים יכולים להיכנס למקום מוגן, לחלליות המילוט שלהם לצורך העניין, אם יש חשש כזה. אבל בדרך כלל, כולל במטר הזה, לא צפוי להיות משהו יותר מדי חזק. מגניב. הייתה שאלה לגבי הווירוס הענק שהתעלמתי ממנה, עניתי עליה ביוטיוב ליתר דיוק, הוא לא באמת מגיע ממאדים. אופר, שאלה עליך, האם כל ירח נוצר מהפלנטה סביבה הוא חג? כן, קודם כל אני רוצה להדגיש שזה לא בדיוק התחום שלי, ולכן ייתכן ויהיו מי שיתקנו אותי בהמשך, אבל לא כל ירח נוצר מהפלנטה הסביבה הוא חג. אני לא בטוח עד כמה זה נפוץ, אני יודע שכלומר כדור הארץ, הירח שלנו אמנם נוצר מכדור הארץ, אבל זה בגלל התנגשות עם משהו מאוד מסיבי, למיטב זיכרוני מדובר על משהו לפחות בגודל של מאדים. בהחלט יכול להיות ששני אובייקטים, כלומר שני כוכבי לכת, או כוכב לכת ואסטרואיד גדול, פשוט התקרבו מספיק אחד לשני ויפלו אחד כלפי השני בצורה כזו שהם הסתובבו אחד סביב השני, בלי לפגוע אחד בשני, וזה בעצם בדיוק מה שאומר ירח. כלומר, זה לא, ממש לא מחויב שתהיה פגיעה או שזה ייווצר מתוך הכוכב הלכת עצמו. אוקיי, אופר. בתוכנית הקודמת אתה דיברת על מישורים של הגלקסיות בקבוצה המקומית, והיה לך איזשהו עדכון להוסיף לגבי זה. כן, זה עדכון מהצד בעצם, כי זה לא מתקשר ישירות למאמר שעליו דיברנו, אלא זה מאמר נוסף שיצא ממש מעט אחרי, ומדבר גם הוא על כך שמוצאים מישורים סביב הגלקסיות המקומיות, אבל הוא מדבר רק על שני מישורים. וזה כמובן קבוצת כותבים שונה, גם כן קבוצה, יש שם כמה חוקרים מאוד מכובדים. זה בעצם בעל, לדעתי זה מאוד יפה לראות שיש עניין פתאום בדבר הזה, ופתאום כולם רואים, כלומר, משהו שהיה שם כבר די הרבה זמן, פתאום כולם רואים אותו. זה די משעשע, אבל זה גם כמובן תלוי בהתקדמות שלנו, כי אנחנו רואים עוד ועוד גלקסיות קטנות יותר, שקשה יותר להבדיל בינן לבין, בינן לבין ענני כוכבים, צבירי כוכבים, או אפילו משהו שהוא פשוט, כי אחד העניינים הוא שאנחנו, חלק גדול מהשמיים, הוא נמצא במישור של הגלקסיה, שלנו. ולכן קשה מאוד לראות את מה שקורה בכל החלק הזה, כי הגלקסיה מסתירה את זה. אם אנחנו מסתכלים מספיק קרוב, אז אנחנו יכולים בקושי להפריד בין גלקסיות קטנות שנמצאות קצת מעבר לגלקסיה שלנו, לבין צבירי כוכבים שנמצאים בתוך הגלקסיה שלנו, אבל זה קשה מאוד. ולכן, אם מתפתחות התצפיות, אז הדבר הזה בעצם נהיה יותר ברור. רגע, אני לא הבנתי. אני ממש מרגישה הדמי של התוכנית כרגע, אבל למה אנחנו לא יכולים להפריד בין גלקסיות כאילו, מה? כשאנחנו מסתכלים דרך המישור של הגלקסיה שלנו, לא סתם ככה לא בכל נקודה אחרת בשמיים, אלא דרך שביל החלב, שזה מהווה חלק לא קטן מהשמיים, בכיוון שאנחנו נמצאים בתוך שביל החלב. אז רגע, אם זה המישור של שביל החלב, אתה מתכוון שאם אנחנו מסתכלים לכאן, אז אין לנו בעיה, אבל אם אנחנו נסים להסתכל על משהו שנמצא פה, אז תהיה לנו בעיה? כן, כי כל הכוכבים שבדרך מפריעים לנו. ולכן קשה יותר גם להפריד בין מה שאנחנו רואים ובין הגלקסיה שלנו. אוקיי, אנחנו לקראת סיום. וקרן חזרה מהווייטים עם כמה חדשות מהתקשורת, אז קרן בבקשה. שתיים למעשה. אחת, בוא נראה אם נספיק. אוקיי, אז אני אדבר מהר. אחת שאני באמת אשמח אם מישהו יסביר לי איך זה עובד, אבל הבנתי שאת הלפיד האולימפי הולכים להוציא ל-EVA, להליכת חלל, מטיסים כן. אותו בסויוז, וטרשקובה הולכת לשאת אותו אחרי זה על הקרקע, על הפיד האולימפי לא אמורים להדליק אותו, ואז כל הזמן הוא אמור להישאר דולק. אתם שמעתם את הדבר הזה? אני באופן אישי לא יודעת. בחצי אוזן. זה אמיתי לגמרי, הם הולכים להוציא את הלפיד האולימפי להליכת חלל. זה לא פעם ראשונה שהלפיד האולימפי מבקר בתחנת החלל, אבל הפעם, למעשה מדובר על הלפיד של אולימפיאדת החורף שהולכת להתחיל בתחילת השנה הבאה, אבל בנובמבר הלפיד הולך להתחיל את המסע שלו. המסע שלו הולך להתחיל בשיגור לתחנת החלל עם המשלחת החדשה שתעלה לשם, ושם יוציא אותו להליכת חלל מאיזושהי סיבה. הוא לא ידולק, אני די בטוח בזה בשלב הזה. בידיעה הם לא אמרו אם הוא ידולק או לא ידולק, הם רק דיברו על זה שהרוסים מטורפים. כאילו זה הפרשנות שלי לידיעה. הדבר השני הוא יותר מגניב בעיניי, זאת אומרת, או פחות מגניב, תלוי איך מסתכלים עליו, זה הנושא של טלפורטציה. מסתבר שכמה סטודנטים החליטו לברר כמה רוחב פס וכמה זמן זה ייקח לעשות באמת טלפורטציה למישהו, אז הם עשו חישוב על פי הגודל של ה-DNA, והכפילו את זה במספר התאים, ואז ברוחב הפס הנדרש, והם הגיעו למסקנה שזה ייקח משהו כמו 35 ביליון שנה לשגר בן אדם מנקודה א' לנקודה ב', מה שאומר שעדיף ללכת ברגל. זה כמו הקטע הזה בספייסבולס. The ship's too big. אסור לנו לצטט מספייסבולס, זה תחת זכויות יוצרים יוטיוב, יורידו לנו את התוכנית. אוקיי. אז אני חושב שאופר, מה אתה אומר על זה? זה, טוב, קודם כל זה נשמע לי כמו, לגמרי כמו משהו שסטודנטים בתקופת בחינות יעשו, זה כל דבר בשביל להתחמק מללמוד למבחן, וזה נשמע לי כמו חישוב שעושים בפאב על מפית, בכיף. אבל אם להיות קצת יותר רציניים, התחום הזה הוא מאוד מאוד סבוך, כי יש פה הרבה מאוד דברים שנכנסים, קודם כל כמובן העניין של מכניקת הקוונטים, כי מה לעשות, הגוף שלנו מורכב מהרבה מאוד מולקולות שמורכבות מאטומים, ולכל אחד מהגופים האלה יש מצב קוונטי, ומוחזקים בקשרים שגם הם מושפעים ממכניקת הקוונטים. אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לשחזר דבר כזה, אז אנחנו צריכים להבין הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מבינים היום את את מכניקת הקוונטים ואת הקשרים האלה. עופר, אחד הדברים שהם אמרו שם זה שהם רוצים לשחזר את ה-DNA מכל תא ותא, כי טכנית ה-DNA זהה בכל התאים, אבל מה שאני הייתי מוסיפה לזה אם אני הייתי עושה את החישוב הזה, זה שמה שמעניין אותנו זה לא רק ה-DNA, אלא גם החלבונים שמשופעלים בכל תא, כי כל תא יש שפעול שונה. ומיפוי מלא של המוח גם. אנחנו לא רוצים בן אדם שלא יודע כלום. אם אני הבנתי נכון באופן כללי, כשמדובר על טלפורטציה, אתה לא מניח ששום דבר הוא זהה לשום דבר אחר, כמו כל שינוי הכי קטן הוא יכול לבוא, כאילו, אנחנו מי שאנחנו בגלל כל מה שעבר עלינו, בגלל כל הדברים שמשפיעים עלינו. אם אנחנו נעשה איזשהו שינוי קטן ויהיה לנו איזשהו רכיב שפתאום משתנה, אנחנו לא באמת יודעים איך זה ישפיע עלינו כאנחנו. כלומר, אם אנחנו פתאום נהיה אנשים שונים, אם יהיה איזה אלקטרון שהסתובב פתאום ברמה גבוהה יותר במוח שלנו, האם אנחנו נהיה עצבנים יותר, או שאולי זה קשה מאוד לדעת. הקטע שלי תמיד הפריע בטלפורטציה סטייל סטאר טרק, זה שזה בעצם, זה משדר חומר, נכון? הוא משמיד את המקור, ואיכשהו יוצר אותו ביעד מחדש. אבל בדיוק מתוך הצורה הזו של העבודה אפשר לשים כמה מקלטים והם יבנו את אותו מקור מחדש כמה פעמים שרק רוצים, זה בעצם משכפל חומר. זה נכון, זו טענה מאוד נפוצה שקשורה לטלפורטציה. אם אתה מסוגל לקחת, למפות לגמרי את האובייקט שמולך ולבנות אותו מחדש לחלוטין, אז אתה תהיה מסוגל כמובן לשכפל אותו. למה להרוס את המקור? בדיוק, אז זה לא גם בור. יש כאן עניין של, אם מדברים על טלפורטציה קוונטית, אז זה כבר קצת יותר מסובך. אני לא באמת רוצה להיכנס לזה, כי אני לא מבין את זה מספיק טוב. רונה, מה את אומרת? יש באמת, השאלה שהעלית היא באמת רלוונטית, כי באמת הטלפורטציה שאנחנו מדברים עליה היא שונה ממה ש אנחנו רואים בסטאר טרק. בעצם אנחנו לא מעבירים חומר, אנחנו מעבירים מידע. ויש משפט בפיזיקת הקוונטים שאומר ש המידע חייב להיהרס, אם אתה מעביר, אם תדע כל אטום באיזה מצב הוא נמצא, ואתה תשדר אותו באיזשהו מדיום, המידע המקורי, בנקודה המקורית חייב להיהרס. ואומנם זה באמת תרגיל לפש לסטודנטים, אבל זה משהו שאנשים שמתעסקים במה שנקרא quantum information, זאת אומרת כל העניין הזה של שטלפורטציה הוא חלק ממנו, באמת אומרים שזה ייקח המון המון המון המון זמן להעביר מידע שקשור, שדרוש בשביל לשכפל בן אדם או להעביר בן אדם, והניסויים שכרגע נמצאים בחוד החנית, הם מצליחים להעביר אטום ואולי מולקולה, וזה עושה רעש מאוד גדול. אז אנחנו מאוד רחוקים משם, אבל זה תחום מאוד מאוד מעניין. אבל אנחנו בדרך? זה לא כל כך ברור, כלומר... רגע. אתם לא יכולים להמשיך לדבר על זה בלי לצטט את אחד הקטעים הטובים באיליום ואולימפוס, שבאיזשהו שלב הם קולטים שבאמת מפרקים אותם בנקודה אחת ומרכיבים אותם בנקודה אחרת, ואז מחליטים ללכת ברגל את המרחק הזה? ספר מדע בדיוני, טוב, שהוא דן סימאנס! יש שם קטע של טלפורטציה, נפל חיים. אבל אם אנחנו כבר יחזים לציטוטים, אז יש ציטוט שבועז גרני מאוד אוהב לצטט מג'ין רוטנברי, היוצר של סטארטרק, ששאלו אותו, הרי בדיוק כמו שאמרנו, יש עניין של מכניקת הקוונטים, יש עניין של מצבים, אתה לא יכול למדוד כל מולקולה וכל אטום בגוף בצורה מדויקת, בגלל אי ודאות קוונטית, ולכן בסטאר טרק, בשביל להתגבר על זה, בסדרה החדשה, הם ציעו את הייזנברג קומפנסייטורס, מפצי הייזנברג. ואחד המעריצים שאל את ג'ין רודנברי, איך עובדים מפצי הייזנברג, והתשובה שלו הייתה, very well, thank you. מצוין, וזה זמן מצוין לסיים. אז כן, אז תודה לכל מי שצפה. אני רק רוצה להזכיר אייטם קטן שהיינו צריכים להוריד מפאת קוצר הזמן, וזה שיגור שיש לתחנת החלל של חללית מסע יפנית רובוטית אוטומטית שהולך לקרות ממש, אם אני לא טועה, בחצי שעה הקרובה. אז אני אשים קישור גם לזה למי שממהר ואוהב לצפות בדברים האלה, כי כמובן זה משודר בלייב, אז הלילה עוד צעיר. אז תודה שהשתתפתם, ולהתראות כולם. להתראות. תודה רבה. תודה רבה.